wciąż wbija. Słowami wywija cynicznie, jak czarna żmija. Ja mam marzewki i kija, każdy dzień przynosi zmianę. Ważne, że mam gdzie kierować myśli o czwartej nad ranem. Wiem, że było przejebane, ale wszystko ma swój koniec. Dopiero uczę się gamonie anulować agonię. Czy to w dobrym tonie, tak nagle zmienić klimat? Nie zamierzam nic kończyć, ale bardzo chcę zaczynać. Zdarzało się przeginać, biorę odpowiedzialność. Ocieranie się o sprawę karną nie poszło na darmo. O kiedy krzyk złości mnie jak pocisk przez ulicę, a ulice odpowiadają swoim własnym krzykiem. Musisz mieć świadomość tego, że nie wszyscy ujadają. Niektórzy mają kasę i nitkami jak pająk łączą słowa z faktem celem szczerej obserwacji. Brak inwigilacji, będę bronił reputacji. Czasami nie mam racji, spisując na straty, zabijając się na raty. Zbyt wiele nie osiągnę, bo wędruję pod ziemię i kto zapłacze po mnie? Banda wypalony torków z sieci sklepu Oszą. To ja ten sam ham, który zawsze tylko czekał, ale powoli znajduję znowu w sobie człowieka. Pomoże, ktoś czeka, nigdy nie mogę być pewien, ale smutku już nie ma jak za czasów 301. Świadomy gniew pozostał, krytyka dalej ostra jak na forum. Riposta zawsze leci z automatu. Zacząłem dostrzegać śmierć wśród tego dramatu, a na plantacji chwastów zawsze rośnie parę kwiatów. Pozostaję dalej sobą, komu mam dziękować nie wiem, ale dla szczęści mnie 16-1, 16-1, 16-1. Odejść jako pokonany spróbuj to cudownie programować. Jebany degenerat. Oglądam zagładę świata, co wieczór zanim zacznę. Pożałeś bestię z ostatnim oddechem. Nie wiesz o co chodzi, tak mi to zawsze zarzucano. Poryte teksty jak Las Vegas, parano. Kiedy zaczynałem biec, łeb spotykał się ze ścianą. Teraz lecę, a przede mną piękna, otwarta przestrzeń. Czekałem się wreszcie, nie tracę czujności, ale obraz nadziei zaczyna być ostry, nierozmazany syf w 16 kolorach. Myślałeś, że nagrywka chora, a tu proszę taki drink. Nie ciesz się za bardzo, wciąż potrafię słowem pić. Jak u Saturday na beat, ciągle umiem się wydzierać, ale pozwól, nie teraz, bo złość mnie nie zżera, a na pewno nie będę mówił niczego pod presją. O ucztę duchową stawiam wyżej niż cielesną. Nie zamierzam ściemniać, wiesz, że nie potrafię być presją. Kto powinien, ten wie, a ten, kto wie mnie dobrze zna. Odsłaniam się do cna, to rarytas dla wybranych. Od przewidywanych pań zawsze wolałem damy. Kiedy od nas wymagają, my od świata wymagamy. Nie wbite w ramy, wiesz, szalej codzienności. Ludzki byt może być studem, nie tylko skóra i kość. Będzie trzeba, to przywale, tekstem bez litości. Ale w całym tym głównie ważne są chwile radości. Nie zabraknie we mnie złości, gdy muszę umiem warczeć, założyć swój pancerz, nie poddać się walce. Nie patrzeć na sierwo tego świata, przez palce rozpierdolić u podstaw i zeznać się na ryj. Dalej umiem splunąć w twarz i powiedzieć komuś gli. Ale złość teraz śpi, druga 50, ty też śpi. I spokojnie śnij o tym, że idą lepsze czasy. Wyłączę hałasy, wydumię cały dom. Naprawdę zrobię wszystko, żeby w końcu uciec stąd. Choćby przeciwko każdemu, totalnie pod front.